września. Im więcej kupujesz, tym więcej rabatu zyskujesz. Nawet 7,5 tysiąca złotych przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeciego Polskiego Radia, wtorek, 9 września, minęła 12. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Katastrofa awionetki Kołożywca, dwie osoby nie żyją. Polska i Finlandia potwierdzają zobowiązania sojusznicze w ramach NATO. Kolejki przed praskim ratuszem, który jest w najnowszej powieści Dana Browna. Dwie osoby zginęły w wypadku awionetki we wsi Lipowa koło Żywca. Rozbił się tam dwumiejscowy samolot sportowy. Na miejsce wysłano 7 zastępów straży pożarnej, mówi Tomasz Kołodziej, strażak z Żywca. Po dojeździe na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów samolot, wrak samolotu stał w ogniu. Strażacy podali piany w celu ugaszenia pożaru, a po ugaszeniu odnaleźli 2 ciała, które znajdowały się wewnątrz wraku. No nie było tam zagrożenia dla innych ludzi. Maszyna rozbiła się na polu z dala od zabudowań. Trwa ustalanie przyczyn wypadku. Raport NIK-u i zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie spółki GetBack trafią dziś do prokuratury krajowej. Informuje o tym prokurator Anna Adamiak. Wczoraj dokumenty otrzymał prokurator generalny Waldemar Żurek. Jak mówi Polskiemu Radiu Anna Adamiak, zawiadomienie dotyczy m.in. najważniejszych polityków PiS-u. Byłego premiera Mateusza Morawieckiego, byłego ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego, byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i byłego wiceszefa MSWiA i członka Rady Nadzorczej KNF Macieja Wąsika. W tym zawiadomieniu podnosi się, że osoby to mimo swoich ustawowych obowiązków i uprawnień w zakresie sprawowania nadzoru nad działalnością instytucji finansowych nie podjęły stosownych działań, co skutkowało tym, że doszło do nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania spółki GetBack, co powodowało szkodę zarówno w interesie publicznym, ale przede wszystkim tę szkodę prywatną. Jak informuje Anna Adamiak, po otrzymaniu dokumentów prokurator krajowy zdecyduje, czy sprawą GetBack zajmie się jednostka prokuratury właściwa dla miejsca, czy będzie to specjalnie wyznaczona jednostka. Ukraina nasila ataki na rosyjską infrastrukturę paliwową. Drony uszkodziły 2 nitki gazociągu w rejonie Penzy w europejskiej części Rosji. Rurociąg dostarczał paliwo nie tylko do obiektów cywilnych, ale także dla wojska. Niezależni eksperci szacują, że w wyniku uszkodzeń instalacji gazowych i naftowych Rosja straciła około 17% możliwości produkcji paliw. Skoordynowane międzynarodowe sankcje na Rosję zapowiedziała z kolei szefowa unijnej dyplomacji. Kaja Kallas wystąpiła na sesji Europarlamentu w Strasburgu. Unia Europejska ma takie przesłanie dla Putina. Tej wojny nie można wygrać. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas wezwała Rosję do negocjacji z Ukrainą. Podkreśliła też, że na Rosję trzeba wywierać presję sankcyjną i w przyszłości nie pozwolić jej na ponowne dozbrojenie i atak. Putin nie ukrywa, że Ukraina to dopiero początek. Putin chce odbudować sowiecką strefę wpływów. Unia Europejska koordynuje ze Stanami Zjednoczonymi kolejne sankcje na Rosję. 19 pakiet unijnych restrykcji ma być wkrótce opublikowany. Mowa jest m.in. o sankcjach na sektor energetyczny i rosyjską flotę cieni, o sankcjach finansowych i kolejnych zakazach eksportu. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Polska i Finlandia potwierdziły swoje sojusznicze zobowiązania w ramach NATO, mówi w Helsinkach polski prezydent. Karol Nawrocki rozmawiał z prezydentem Aleksandrem Stubem o bezpieczeństwie na wschodniej flance sojuszu. Jak dodał, tematem było też poszerzenie grupy B9. Rozmawialiśmy z panem prezydentem, pan prezydent jest otwarty i za to również bardzo dziękuję, nad poszerzeniem formuły bukaresztańskiej 9. Wszystkie państwa Europy Środkowej, państwa nordyckie i bałtyckie czują odpowiedzialność za wschodnią flankę NATO. Pan prezydent nie zamyka się na tę dyskusję. Jestem bardzo szczęśliwy z tego spotkania i z tego, że potwierdziliśmy nasze sojusznicze zobowiązania i nasze możliwości do przyszłej współpracy w zakresie bezpieczeństwa. Karol Nawrocki podczas wizyty w fińskiej stolicy ma odwiedzić jeden z największych schronów obrony cywilnej w dzielnicy Merihaka. Ma powierzchnię odpowiadającą 3 piłkarskim stadionom. Zmiany w Ministerstwie Zdrowia. Są nowi wiceministrowie. To Katarzyna Kęcka, magistra pielęgniarstwa, która od 2019 roku była prezeską Zarządu Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie. Drugim wiceministrem będzie

Smart. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I witamy Państwa w drugiej odsłonie audycji. Muzyczna Poczta UKF. Piotr Kamasierek, Michał Jakubik, Mariusz Owczarek. No i Państwa propozycje, oczywiście, ukf@polskieradio.pl, a także 22,7 trójek. Dzień dobry, Stryszony Jerzy z Węgorzewa. Ja chciałbym prosić piosenkę zespołu The Beatles, Dizzy Miss Lizzy, dla mojej córki Julity. Beatlesi. Muzyczna Poczta UKF-u 9 września i takie piosenki Państwo dziś zamawiają do tej audycji. 22 i 7 trójek. Kolejka już jest przygotowanych tych zamówień telefonicznych do realizacji. No i także listy kolejne sypią się do skrzynki. ukf@polskieradio.pl. Pani Adriana pisze tak. Słoneczne pozdrowienia z Krakowa. W związku z dzisiejszym koncertem Robiego Williamsa chcę prosić o piosenkę, którą niezmiennie uwielbiam. Angels. I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm

some they do and some they don't, and some you just can't tell, and some they will and some they won't, and some it's just as well. You can laugh at my behavior, that'll never bother me. Say the devil is my savior, but I don't pay no. Wszystkie różne głosy to tak naprawdę jeden głos. Jego głos, Ricka Davisa. Goodbye Stranger, Breakfast in America, 1979 rok. Rick Davis odszedł w wieku 81 lat po długiej i ciężkiej chorobie. Supertramp, dziś w muzycznej poczcie UKF-u. Państwa piosenki, państwa zamówienia, jak codziennie na antenie Trójki, a właściwie inaczej, niecodziennie, od poniedziałku do czwartku od 11 do 13. UKF@polskieradio.pl. Skrzynka wypełnia się, ale ma naprawdę sporą pojemność. Proszę się nie krępować. Proszę pisać UKF@polskieradio.pl. I także nasz telefon dzwoni niemal bez przerwy. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam. Elżbieta z Kujawsko-Pomorskiego. Ja chciałam powiedzieć taką rzecz. Jestem niezwykle szczęśliwą osobą, że doczekałam się, że będziecie we wtorki i czwartki poświęcać czas naszej pięknej muzyce naszego Chopina. To jest coś nieprawdopodobnego. A chciałabym poprosić, jeśli to możliwe, Zbyszka Wodeckiego, zacznij od Bacha. uczonych cicho przez noc, a tu dzień staje już kolorowo. Witaj, gdy musisz wstać, bo słońce już zawiesza na szczytach wież poranny swój szal i rusza cię długi marsz. Wokół drzew krząta się ptaków rzesza. Słuchaczka dzwoniąc do nas 22 i 7 trójek, i zamawiając piosenkę Zbigniewa Wodeckiego Zacznij od Bacha, wspomniała o Chopinie w Trójce. Tak, konkurs chopinowski na naszej antenie także obecny. 2 października koncert inauguracyjny. Pianistom towarzyszyć będzie Orkiestra Filharmonii Narodowej pod batutą Andrzeja Borejki. Galę rozpocznie Polonez Adur w wersji orkiestrowej, a o konkursie chopinowskim w Trójce będzie państwu, a właściwie już państwu mówi Jacek Hawryluk w naszym konkursie, czy w naszym cyklu o konkursie, który nosi tytuł I Like Chopin, o konkursie chopinowskim w Trójce. I to są takie spotkania, które na naszej antenie od 2 do 23 października to te zmagania Filharmonii Narodowej, a Jacek państwu opowiada o ważnych sprawach związanych z konkursem, o tych bardziej znanych jego stronach i o tych mniej również. 9 spotkań z historią konkursu chopinowskiego. Pierwsze 2 odcinki już za nami, 2 i 4 września, a kolejny dziś o 18 w popołudniowym wydaniu. Zapraszamy do Trójki. I Like Chopin, o konkursie szopenowskim w Trójce. Jacek Hawryluk. Serdecznie Państwu polecam i to spotkanie na naszej antenie. No a teraz poczta. Do 13 jeszcze muzyczna poczta UKF-u za 29 minut 13. I obok listów ukf@polskieradio.pl, także telefony, oczywiście, 22 i 7 trójek. Dzień dobry, tu stały słuchacz radiowej Trójki, Robert ze Szczecina, dla mojej ukochanej Angie. Klasyk amerykańskiej muzyki rockowej, Journey i Faithfully. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. I will run into the midnight sun. Wheels go round and round on my mind. Restless hearts sleep alone tonight, sending all my love on the wire. They say that the road ain't no place to start a family. Right down the line, it's been you and me. And loving a Tak się kończyła pierwsza strona czarnej płyty Frontiers zespołu Journey. To 1983 rok i Faithfully przy mikrofonie Steve Perry. To Państwa zamówienia, tak jak powiedział słuchacz, klasyk. No w pewnym sensie tak, klasyk lat 80. Owo Journey dziś na naszej antenie trójkowej w muzycznej poczcie UKF-u. Teraz od zamówień telefonicznych 22 i 7 trójek. Przejdziemy na moment do zamówień z listów. ukf@polskieradio.pl. Pani Julia pisze tak. Proszę o piosenkę San Vincent So Many Planets z dedykacją dla dwóch ważnych osób, które towarzyszą mi w wymagającym czasie. Scary ideas. This revolution isn't fun, Ma. I'm out of fashion. I got God on my heels. I'm dropping promises like H-bombs. But keep calm. I'm at the back. Six pack of beer, waiting outside of an out window. She isn't smiling, but she's happy you're here. We'll make a killing from a trauma. Oh, mama, here at the black. Erin Clark, czyli San Vincent i jej ubiegłoroczna płyta All Born Screaming. So Many Planets dziś w muzycznej poczcie UKF-u w trójce za 19,5 minuty 13. I tak na zmianę. Raz ze skrzynki o adresie ukf@polskieradio.pl, a potem z Państwa zamówień telefonicznych 22 i 7 trójek. Dzień dobry, prawie już tradycyjnie 66-letni Skorpion Bogdan z Tychów. Ja mam gorącą prośbę, ponieważ podążam cały czas śladami Kasi Stoparczyk. Miałbym prośbę, taki przyjemny utwór Limala, Never Ending Story. for she may fade away in your hands. The birth of a new day rhymes that keep their secrets, bullets fall behind the clouds. There upon the rainbow is the answer to a never-ending story. ...1984 rok, Neverending Story. Piękny film i niezapomniana piosenka Limala z tamtego czasu. Oj tak, z tamtego czasu sprzed ponad 40 lat. A my teraz znów wrócimy trochę, cofniemy się w czasie, ale nie aż tak bardzo. Pan Piotr bowiem wspomina rok 2005. Wtedy byłem małym dzieckiem i przy remoncie w domu towarzyszyła nam grupa Lady Punk ze stacją Warszawa. Po 20 latach, gdy teraz ja buduję swój kąt do życia, byłoby miło usłyszeć znów podczas remontu ten utwór i odkurzyć dziecięce wspomnienia. W moich snach wciąż Warszawa pełna ulic, placów, drzew. Rzadko słyszysz tu brawa, częściej to drwiący śmiech. Twarze w metrze są obce, bo i po co się znać? To kosztuje zbyt drogo, lepiej jechać i spać. Wszystko byłoby inne, gdybyś tu była, ja wiem. Stacja Warszawa, płyta Teraz, 2004 rok, niezawodny tandem, muzyka Jan Borysewicz, słowa Andrzej Mogielnicki. A to jedna z ulubionych piosenek z repertuaru Lady Punk, redaktora Niedźwieckiego. Marko, pozdrowienia, przy okazji wysyłamy z Myśliwieckiej 357 i żegnamy się już z Państwem. Piotrka Masierak, Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w poczcie i jeszcze na koniec króciutko od pana Marka zamówienie. Ale piosenka 7-minutowa, piękna, Love and Hate, Michael Kiwanuka. Jutro w poczcie z Państwem Tomasz Żonda po 11, a po 13 tu Myśliwiecka 357, dziś Katarzyna Borowiecka. Something old. And I will keep on praying.